diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś środa, 5 kwietnia, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. W kancelarii premiera trwa spotkanie szefa rządu i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wraz z delegacjami obu państw. Wieczorem ukraiński prezydent i prezydent Polski Andrzej Duda spotkają się z Polakami i Ukraińcami na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Trzeba stworzyć mechanizmy istotnie zbliżające Ukrainę do wspólnoty transatlantyckiej, mówi o tym szef MSZ-u. Trwają rozmowy prezydenta Ukrainy z premierem Polski. Mateusz Morawiecki i Wołodymyr Zełenski rozmawiają w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Planowane jest podpisanie dokumentów na zakup polskiego sprzętu wojskowego, a także udział polskich firm w odbudowie Ukrainy oraz kontynuacji współpracy między strategicznymi firmami zbrojeniowymi. Wkrótce oczekiwana jest konferencja prasowa ukraińskiego gościa i polskiego premiera. Przed południem ukraiński przywódca spotkał się w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą. Przywódcy rozmawiali w cztery oczy i wzięli udział w obradach delegacji z obu krajów. Wołodymyr Zełenski otrzymał też z rąk Andrzeja Dudy Order Orła Białego, najważniejsze polskie odznaczenie państwowe. Na miejscu był Karol Surówka. Prezydenci rozmawiali o kolejnym, jak mówił Wołodymyr Zełenski, potężnym pakiecie wojskowym dla Ukrainy. Polska przekazała Ukrainie już 300 czołgów i 4 myśliwce MiG-29. Kolejne 4 migi dostarczymy w najbliższym czasie, a 6 dodatkowych jest przygotowywanych. Polska walczy też o to, by na szczycie NATO Ukraina utrzymała pewne gwarancje bezpieczeństwa, które będą wstępem do członkostwa w sojuszu, powiedział Andrzej Duda. Będą wzmacniały potencjał militarny Ukrainy, które będą wzmacniały także i poczucie bezpieczeństwa. Wołodymyr Zełenski dużą część swojego wystąpienia poświęcił na złożenie podziękowań dla Polaków za wszystko, co zrobili dla Ukrainy w ciągu ostatniego roku. Wobec Rosji tymczasem nie będzie kompromisów, dodał prezydent Ukrainy. Nie oddamy naszej ziemi, wolności ani naszych dzieci. Nie oddamy niepodległości. Prezydenci rozmawiali też o trudnych tematach, o polsko-ukraińskiej historii, o tym, co w przeszłości podzieliło nasze narody. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że trwają prace nad nowym traktatem o przyjaźni i dobrosąsiedzkich relacjach. Karol Surówka, Polskie Radio. Plac Zamkowy i Zamek Królewski gotowe na przyjęcie prezydentów Polski i Ukrainy. Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski mają tam wygłosić przemówienia skierowane zarówno do Polaków, jak i mieszkających w naszym kraju Ukraińców. Co jeszcze czeka nas na Zamku Królewskim? To pytanie do Karola Darmorosa, który jest przy Placu Zamkowym. Zanim to spotkanie publiczne z Polakami i Ukraińcami, to wcześniej udział prezydentów w forum biznesowym. Chodzi tutaj oczywiście o odbudowę Ukrainy i pogłębianie współpracy gospodarczej. Prezydent Andrzej Duda mówił, że ma to być sygnał do odrodzenia Ukrainy. Mamy nadzieję, że ta nasza wspólna wizyta na Zamku Królewskim będzie też symbolem przyszłego odrodzenia Ukrainy. Że Ukraina, tak jak polskie społeczeństwo zdołało odbudować Zamek Królewski, tak samo Ukraina przy naszym wsparciu, przy wsparciu wspólnoty Zachodu, wszystkich państw i ludzi dobrej woli, odbuduje się piękniejsza niż była. Na Zamku Królewskim pary prezydenckie Polski i Ukrainy spotkają się również z organizacjami pomagającymi na Ukrainie. Wydaje się też, że to spotkanie z Polakami i Ukraińcami na Zamku znacznie się opóźni. Już teraz opóźnienie w stosunku do oficjalnego programu wynosi ponad godzinę, a pierwotnie to wspólne wystąpienie prezydentów było zaplanowane na 18. A relacjonował Karol Darmoros. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau powiedział, że trzeba stworzyć mechanizmy istotnie zbliżające Ukrainę do wspólnoty transatlantyckiej. Chodzi o to, jak mówił minister, aby zakotwiczyć Ukrainę w architekturze bezpieczeństwa, którego NATO jest centrum. Ta sprawa była omawiana na zakończonym w Brukseli spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Minister Rau powiedział, że pojawiła się propozycja podniesienia rangi wzajemnych relacji, utworzenia Rady NATO-Ukraina i cyklicznych spotkań tego gremium. Tak, żeby stało się forum wymiany informacji, ocen, analiz natury politycznej między NATO i Ukrainą i żeby w kwestiach bezpieczeństwa wspólnie podejmowano stanowiska polityczne. I to praktycznie jest absolutnie do zrobienia. Co do tego wszyscy się zgodzili. Co do wymiaru praktycznego wzajemnych relacji, to będzie on jeszcze dyskutowany. Ministrowie spraw zagranicznych państw NATO mają o tym rozmawiać na nieformalnym spotkaniu w Oslo. Decyzje mają zapaść na lipcowym szczycie NATO w Wilnie. Wczoraj szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba podniósł kwestię przyszłego członkostwa Ukrainy w sojuszu. Podkreślał, że będzie to najlepsza gwarancja euroatlantyckiego bezpieczeństwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przymrozki nocą w całym kraju, na północnym wschodzie gołoleć. Instytut Meteorologii przedłużył czas obowiązywania ostrzeżeń do czwartku, a na południu kraju do piątku. Ostrzegamy przed gołoledzią głównie w południowo-wschodniej części kraju. Tam w nocy po przelotnych opadach mokrego śniegu drogi, chodniki mogą być śliskie. Pochmurno i w wielu miejscach deszczowo, ale nie tylko deszczowo. Na wschodzie będzie padał śnieg, na Podlasiu, na Wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim nad ranem przechodzący w deszcz ze śniegiem. Nocą od minus 8 stopni lokalnie w Dolinach Karpackich. Minus 5 na Dolnym Śląsku, do minus 1 stopnia na Lubelszczyźnie. Jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami na zachodzie kraju, natomiast we wschodniej połowie Polski będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, na północnym wschodzie także deszcz, no i lokalnie możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Uważajmy. Jutro od minus 1 stopnia na Pogórzu, plus 1 na Podkarpaciu, 6 w centrum i na Suwalszczyźnie, do 10 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Miały odbyć się za 2 tygodnie zawody Pucharu Świata Florecistek w Poznaniu i zostały odwołane. O tym poinformował Polski Związek Szermierczy. Impreza miała odbyć się od 21 do 23 kwietnia. Organizatorzy turnieju nie chcieliby na warunkach Międzynarodowej Federacji w turnieju uczestniczyli Rosjanie i Białorusini. Na pewno szkoda sportowców, no ale są wyższe cele niestety, a każdy Rosjanin już od przedszkola czy w szkole podstawowej jest uczony, że Zachód to jest B, a Polska jeszcze większe B, także nie powinniśmy tu wpuszczać żadnych Rosjan. Jestem za zamknięciem całkowitym granicy z Rosją i z Białorusią. Mało tego, Polski Związek Szermierczy otrzymał pismo z Międzynarodowej Federacji, która stwierdziła, że to nie polskie instytucje będą decydować o tym, kto może brać udział w zawodach. Zawodach Pucharu Świata Florecistek odbywających się, czy mających się odbyć w Poznaniu. Te zawody zostały odwołane. Ciekaw jestem Państwa głosów. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. She's blood, flesh and bone, no tux or silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen, yeah. Yeah. comes to speak to me, I freeze immediately. 'Cause what you said sounds so unreal. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong. Nothing's gonna happen. 'Cause it's so high above me. She's so lovely. She's so high. Like Cleopatra, show them like her Aphrodite. Oh yeah, yeah. 'Cause she's so high, high above me. She's so lovely. She's so high. Like Cleopatra, show them like her Aphrodite. Oh yeah, yeah. She's so high, high above me. Courtney Listan w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, 11 minut po godzinie 17. Przypomnę, że trwa spotkanie premiera Morawieckiego z prezydentem Zełenskim w kancelarii premiera. Jak tylko rozpocznie się wystąpienie obu polityków, oczywiście te słowa, które padną, będziemy dla Państwa transmitować. A my dziś mówimy między innymi o Ukraińcach mieszkających w Polsce. Według szacunków w Polsce mieszka około 2 milionów Ukraińców. Ich liczba znacznie wzrosła po wybuchu wojny w ich ojczyźnie. Żyjemy obok siebie, pracujemy ze sobą. Tak jest między innymi w jednej z warszawskich restauracji. No i wydaje się, że nie ma siły, by polsko-ukraińską załogę poróżnić. Wszyscy kolegie. My się bardzo kochamy. W sumie jak ja zaczęłam tu pracować, no to był styczeń. W lutym się zaczęła właśnie ta sytuacja na Ukrainie i nie było czegoś takiego, żeby coś nas poróżniło. Żadna z nas nie ma żadnych takich też stosunków złych. Nie jest w stanie nic nas poróżnić. Nie wiedzą, że to nie wolno było u nas takiego. Najczęściej o co się kłócicie? Bo u nas nie ma czegoś takiego, że się kłócimy, od razu przychodzimy, mówimy sobie wszystko w twarz. Od 3 foły dostaniemy 2 minuty i już wszystko gra. I wszystko w porządku, i wszystkie sobie lubią. I nie ma czegoś takiego, że właśnie zamiatamy pod dywan, czy sobie tam za plecami coś gadamy. Jak się pokłócimy, to ze sobą rozmawiamy. To jest chwila, moment i nam przychodzi, my się nie potrafimy na siebie gniewać. My zawsze próbujemy wszystko w żart obracać, więc u nas to jest chwila, moment i nie możemy kłócić. Kłócić się nie ma co i choć relacje polsko-ukraińskie są wystawione na różne próby, według socjologa profesora Krzysztofa Wieleckiego są one nadzwyczaj dobre. Polskie relacje z Ukraińcami, jak na to, że tak długo trwa wojna, że przez Polskę przewinęło się już około 10 milionów Ukraińców, z czego ponad 2 w Polsce żyje na stałe, z tego prawie 2 ma PESEL, czyli żyje jak najbardziej legalnie, no to te relacje są naprawdę na dobrym poziomie. Jednak prawda jest taka, że część naszego społeczeństwa, o czym mówi ostatni sondaż Ipsos, nie ocenia dobrze długotrwałego pobytu uchodźców w Polsce. Mateusz Mrozek z NASK uważa, że jednym z powodów może być internetowa dezinformacja. Na pewno jakiś wpływ to, co robi dezinformacja w polskiej infosferze, na pewno możemy tutaj wskazać jako jeden z czynników wpływających na te zmiany nastrojów, powiedzmy, względem gości z zagranicy. To jest mniej więcej 1600 kont obecnie, które wykryliśmy od początku wojny, które właśnie dezinformują w sprawie Ukrainy lub i wszystkie treści, jakie zostały opublikowane w zeszłym roku, liczy się w milionach, więc to pokazuje skalę. Doktor Agnieszka Golińska, psycholog międzykulturowy z SWPS, zauważa, że kolejną próbą naszych relacji jest tak zwana teoria konfliktu. Jeżeli ludzie z jakiejś jednej grupy społecznej rywalizują z inną grupą o dobra materialne, to postrzegają generalnie siebie jako konkurencję. I to jest bardzo ciekawe, że ta rywalizacja nie musi być rzeczywista. Możemy postrzegać jakąś grupę jako potencjalnie posiadającą interesy, które są sprzeczne z naszymi. Czyli na przykład osoby z Ukrainy rywalizują z nami o mieszkania i dlatego nie chcemy tych mieszkań wynająć. Jednak pobyt uchodźców w Polsce nie sprawił, że zaczęło czegokolwiek brakować. Wprost przeciwnie, brakowało rąk do pracy i Ukraińcy bardzo skrętnie wypełniają te luki. Nie ma nic, co by nas poróżniło. Ani kuchnia, ani Ukraina, ani żadne takie po pracy czy przed pracą. Jesteśmy rodzina w ogóle.

kraju śledzimy wizytę prezydenta Ukrainy w Polsce. Przenosimy się do ogrodu przy kancelarii premiera, gdzie głos zawierają premier Mateusz Morawiecki i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Spotkanie i za twoją wizytę tutaj w Polsce. Kilka słów chcę przekazać o naszych ustaleniach i także o naszym wspólnym spojrzeniu na to, co dzieje się na Ukrainie, na agresję rosyjską, wyzwania, ale także szanse na rozwój w przyszłości. Szanowni Państwo, początek rosyjskiej agresji na Ukrainę był szokiem dla opinii publicznej Zachodu i dla przywódców Zachodu, ponieważ Zachód przykładał swoją miarę do Rosji i chciał oswoić Rosję poprzez wspólne interesy. Ale my wiedzieliśmy doskonale, do czego zdolny jest Putin, do czego zdolny jest Kreml. Lech Kaczyński, prezydent Polski, ostrzegał przed Rosją. Dziś wspólnie złożyliśmy z Wołodymirem hołd panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. On w końcu w Tbilisi w 2008 roku przewidział ten dramatyczny, tragiczny rozwój wydarzeń na kilka lat przed atakiem Rosji na Krym, na Ukrainę. Zachód zbywał to wszystko pobłażliwymi uwagami, uśmiechami i proponował kolejne resety. Pamiętamy reset, który proponowali politycy w 2008 roku, w 2009 roku i w późniejszych latach również. Nowe otwarcia, nowe gazociągi, które miały być biznesowymi, w cudzysłowie, projektami. To wszystko prowadziło ku wojnie, wzmacniało Moskwę, osłabiało zdolność Zachodu i zdolność Ukrainy do obrony. Nas, moją formację polityczną, określano mianem rusofobów, a jednak okazało się, że to my, rząd Prawa i Sprawiedliwości, mieliśmy rację, ostrzegając przed ruskimi barbarzyństwami, przed resetami z Rosją i przed zagrożeniami wiążącymi się z Rosją. 24 lutego w zeszłym roku to myślenie o Rosji legło w gruzach, kiedy rosyjskie czołgi ruszyły na Ukrainę. My uruchomiliśmy dostawy pomocy humanitarnej i dostawy broni. Kiedy miliony ukraińskich kobiet i dzieci uciekały przed brutalną rosyjską przemocą, otworzyliśmy nasze bramy, nasze domy i pomogliśmy w tamtej tragedii. Kiedy zachodni przywódcy debatowali, czy Ukraina utrzyma się tydzień, czy dwa, czy może trzy, i namawiali pana prezydenta do wyjazdu z Kijowa, do ucieczki z Kijowa, to razem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, z premierem Petrem Fialą i Janeszem Janszą udaliśmy się do Kijowa jako pierwsi przywódcy Zachodu, aby podtrzymać na duchu naszych ukraińskich przyjaciół i pokazać, czym jest słowo solidarność. Nie ma wolności bez solidarności. Tak mówił nasz wielki papież Jan Paweł II, który powiedział te słowa w 1987 roku i to te słowa stały się kompasem moralnym dla Polaków. Dlatego od pierwszego dnia wojny Polska stanęła murem za Ukrainą, a Ukraińcy, trzeba to powiedzieć, swoją krwią zapisali na barykadach jasno swój program na przyszłość. Chcą być w NATO, chcą być częścią Unii Europejskiej i Polska mocno wspiera te aspiracje, bo wiemy, że w momencie, jak Ukraina będzie w NATO, także my będziemy jeszcze bardziej bezpieczni. I dlatego z tego miejsca mówię do Unii Europejskiej. Europo, miejsce bohaterskiego narodu ukraińskiego jest w NATO, jest w Unii Europejskiej. To ukraińscy żołnierze dzisiaj swoją krwią, swoim ogromnym bohaterstwem pokazują, czym jest prawdziwa walka o wolność, czym są prawdziwe wartości europejskie. Chcę dziś panu prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu podziękować z całego serca i całemu narodowi ukraińskiemu, żołnierzom ukraińskim. Jesteście dzisiaj tarczą Polski i tarczą dla całej Europy i niech cała Europa również o tym słyszy. Wizyta prezydenta Ukrainy to również manifestacja wdzięczności, bo Polska okazała się

Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Teraz nowość. ProLiver Cardio D3. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Uwaga! Za 3 dni zostanie Ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. I w audycji popołudniowej sprawdzamy, co na drogach. Radio Nawigator. A to najlepiej wie teraz Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Autostrada A2 od węzła Komorniki po węzeł Poznań Wschód. Korki i spowolnienia na jezdni w stronę Łodzi. Autostrada A4. Dwa korki na jezdni w stronę Wrocławia. Pierwszy w rejonie węzła Budziszu Wielki. Drugi korek w rejonie węzła Kąty Wrocławskie. Krajowa 7. Łomianki. Jezdnia w kierunku Warszawy zakorkowana. S7 od Zakroczymia po Czosnów. Utrudnienia w ruchu spowodowane remontem i przebudową trasy. Obowiązuje tam zmienna organizacja ruchu oraz ograniczenia prędkości. S8 w Warszawie, trasa toruńska od zjazdu z węzła Mory po Wisłę, korek na jezdni w kierunku Białegostoku. Krajowa 10, odcinek nakłon nad Notecią Piła w Mrozowie na 224 kilometrze, zderzenie 6 aut osobowych. Droga numer 10 została na swym 224 kilometrze zablokowana. Ostrożności! A więcej informacji drogowych już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. No a teraz już po 17.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w obecności prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i premiera Mateusza Morawieckiego podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego wytwarzania amunicji czołgowej kaliber 125 mm. Podpisano też memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy, a także umowę na zakup od Polski wozów opancerzonych Rosomak. Między naszymi narodami w przyszłości nie będzie granic, ale najpierw musimy zwyciężyć, oświadczył prezydent Ukrainy. Wcześniej spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Obaj przywódcy wieczorem wystąpią na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Prezydent Andrzej Duda dokona w czwartek zmian w składzie Rady Ministrów. Odwoła Henryka Kowalczyka z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi i powoła jednocześnie nowego szefa tego resortu, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa nieoficjalnie w kancelarii prezydenta. Dzisiaj Kowalczyk poinformował, że złożył rezygnację. Jak tłumaczył, zrobił to, widząc, że podstawowy postulat rolników nie zostanie spełniony przez Komisję Europejską. Jak wyjaśnił, Bruksela opublikowała projekt przedłużenia bezcłowego importu zbóż z Ukrainy na kolejny rok. Sąd apelacyjny w Poznaniu wydał prawomocny wyrok w sprawie tzw. króla mafii wnuczkowej. Arkadiusz E., pseudonim Hos, został uniewinniony od popełnienia 6 z 9 zarzucanych mu czynów, a za pozostałe sąd wymierzył mu karę 6 lat więzienia. Hos miał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Warszawie, Szwajcarii i Niemczech wyłudzić pieniądze oraz biżuterię o łącznej wartości około 2 milionów złotych. Arkadiusz E. miał wprowadzać swoich rozmówców w błąd, podając się za ich bliskich, znajomych lub członków rodzin, do których rzekomo miały trafiać przekazywane mu kosztowności. Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. To był serwis Trójki. A pełne wydanie wiadomości za 25 minut o 18. Teraz czas na wiadomości sportowe. Co w sporcie piszczy? Mateusz Warianka. Jastrzębski Węgiel stoi przed dużą szansą na awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polska ekipa musi obronić zaliczkę wywalczoną przed tygodniem. Przypomnę, że Jastrzębianie wygrali na wyjeździe z Halkbankiem Ankara 3-1. Mimo zwycięstwa w pierwszym starciu i handicapu w postaci gry u siebie, przed lekceważeniem rywali przestrzega środkowy Jastrzębskiego Jurij Gładyr. apeluje o czujność i musimy zrobić swoje, jak stoimy przed historycznym sukcesem, jak indywidualnym, tak i całego klubu, tego miasta i tak dalej. I zrobimy wszystko, żeby ten upragniony awans z tego finału zdobyć. Spotkanie rozpocznie się o 20:30. Jutro drugi polski zespół powalczy o awans. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra na wyjeździe z Perugią. Teraz piłka nożna, bo wieczorem poznamy skład finału Pucharu Polski. Na swojego rywala czeka już Legia Warszawa, która pokonała 1-0 drugoligowy KKS Kalisz. Dziś o awans powalczy pierwszoligowiec Górnik Łęczna i lider ekstraklasy Raków Częstochowa. Rywali nie ma zamiaru lekceważyć trener Rakowa Marek Papszun. Zmieniła trenera, punktuje bardzo dobrze, jest mocno zdyscyplinowana i widać, że ta zmiana trenera wyszła na dobre. To bardzo ważne spotkanie, jest to mecz półfinału Pucharu Polski, czyli krok od finału i musimy się do tego tematu bardzo dobrze przygotować, tak aby w tym trzecim finale z rzędu zagrać. No i to jest duża sprawa i na pewno będziemy o to w Łęcznej walczyć. I my śledzimy wizytę prezydenta Ukrainy w Polsce. Teraz głos zabrał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Szanowni przesłudnie, szanowni żurnaliści, dziennikarze, szanowni państwo, ta wizyta do Warszawy i wszystkie nasze rozmowy dzisiaj, faktycznie można powiedzieć zwycięskie rozmowy. To bardzo ważne. Od razu po spotkaniu z panem premierem Mateuszem Morawieckim chciałbym pewne szczegóły powiedzieć. Nowy właśnie teraz powstał, bardzo potrzebny naszym dla naszych wyższego wojska pakiet obronny dla obrony niepodległości Ukrainy, Polski, Europy, całego świata. Bardzo ważne, żeby ci, którzy są w okopach na wschodzie, gdzie jest tak gorąco, na południu Ukrainy, wiedzieli, że tutaj w Warszawie my umówiliśmy się, że dadzą Ukrainie i każdemu z naszych wojskowych tej siły. Ta siła jest nam bardzo potrzebna. Dziękuję za to. Osobiście dziękuję, panie premierze. Dziękuję. Mówimy nie tylko o wsparcie, ale o współpracy. To też jest priorytet dla nas. Też w sprawie kupowania broni, co wspiera potencjał Ukrainy i Polski. Dzisiaj podpisujemy umowę o dostarczenie polskich rosomaków, systemów RAK, bardzo potrzebnych piorunów. Fantastycznie, że je robicie. To jest bardzo ważny produkt, który broni ukraińskie życie, migi i inną broń, którą tak potrzebujemy. Umówiliśmy dzisiaj z naszymi braćmi stworzenie wspólnych zakładów dla produkcji broni i amunicji. Nasza branża będzie bardziej aktywna, bardziej efektywna. Cieszę się, że mogę o tym mówić, że jest to takie podsumowanie naszych poprzednich porozumień. Między innymi we Lwowie. Jest to też widać i przywództwo Polski w koalicji czołgowej. Widać to na polu boju w Ukrainie. Z naszymi sojusznikami musimy przejść do koalicji awiacyjnej. Nasi polscy bracia nas rozumieją w tym. Oczywiście zdążyliśmy też omówić różne sprawy gospodarcze, infrastrukturne, rozbudowy i odbudowy Ukrainy. I już o tym pan premier powiedział, umówiliśmy też sprawę pytania щодо наших фермерів, в справі наших рольників, рольників українських, рольників польських, знайшлися вище. Уважам, що в найближчі дні, тигодні, вже буде остаточне розв'язання всіх справ, бо не можуть поставати проблеми, не може бути труднощі між так близькими партнерами і фактичними приятелями, як Польща і Україна. Дякую. Dziękuję narodowi polskiemu za osiągnięte znaczenie logistyczne Polski. Poprzez wasze drogi i porty przechodzi pomoc Ukrainy z całego świata. To jest pomoc wojskowa, to jest pomoc energetyczna, to jest pomoc medyczna. Osobno chcę podziękować za pomoc humanitarną. To jest autentycznie bardzo poważne. Razem z Mateuszem my wyznaczyliśmy. Ważne dla nas. Z panem premierem mówiliśmy o sukcesach współpracy między ukraińską a polską koleją. Otwieramy nowe połączenie Kijów-Warszawa poprzez Rawę Ruską, Hrebenne. Spodziewamy się, że połączenie będzie działać w najbliższe miesiące. Podpisaliśmy osobne umowy o porozumienia, o odbudowę Ukrainy. Mam nadzieję, że to będzie też wsparcie dla rozwoju polskiego biznesu i obu krajów. Ważne, żeby wzrost gospodarczy dawał też zwiększenie miejsc pracy w Ukrainie i w Polsce. Jesteśmy bardzo żywo zainteresowani tym. Da nam to też ważny efekt społeczny. Chcemy maksymalnie dołączyć polski biznes do odbudowy Ukrainy. Chcę podkreślić, dla potencjalnych inwestorów pracujemy dla minimizowania ryzyków wojennych. Rozmawialiśmy również o zbliżeniu Ukrainy i z Unią Europejską. Dziękuję rządu polskiemu za nieustanne wsparcie, jeśli chodzi o integrację europejską i wejście do Unii Europejskiej. Jedno, co chcę, jeszcze potrzebuję uwagi. My szukamy rozwiązania, jak zwrócić ukraińskich dzieci, którzy zostali porwani i deportowani przez Rosję. Nawet federację, nie mogę powiedzieć. Nawet trudno powiedzieć, żeby to była federacja. Naszymi wrogami. Nasi polscy bracia pomagają, gotowi pomóc Ukrainie w poszukiwaniu i powrocie naszych małych, kochanych dzieci do Ukrainy. Dziękuję za wspólną inicjatywę Polskiej i Unii Europejskiej w tej sprawie, jeśli chodzi o poszukiwanie dzieci i powrót ich, którzy państwo rosyjskie stara się pozbawić rodziny, kraju, rodzinnej i narodowej tożsamości. Bardzo ważne, że i w takiej formie agresji rosyjskiej też przeciwstawiamy się razem. Razem, zawsze z Polską. Zawsze Polska i Ukraina razem. Dziękuję. Dziękuję wam, narodowi polskiemu, za pomoc. Dziękuję. Chwała Ukrainie. Dziękuję bardzo, panie premierze. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Na tym kończymy. Z ogrodu przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów transmitowaliśmy dla państwa wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który przebywa z wizytą w Polsce. Czekamy na kolejne przemówienie na Zamku Królewskim w Warszawie. Jakie ważne słowa padną dziś wieczorem? Proszę zostać z nami. Relacje naszych reporterów i komentarze ekspertów na naszej antenie w dalszej części audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki za 16 minut 18. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol, tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też się ci ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. I kolejne muzyczne wspomnienie sprzed lat, no a teraz absolutna nowość. Mało tego, numer jeden listy przebojów trójki bez zmian na pierwszym miejscu. Depeche Mode i Ghosts Again. W pierwszym miejscu bez zmian Depeche Mode, przypomnę. Wielki tydzień, zatem głosujemy do poniedziałku wielkonocnego, do południa. Kolejne wydanie listy w lany poniedziałek po 19. Audycja popołudniowa za 10 minut 18. Teraz ważne pytanie. News albo fake news? Oto jest pytanie. W naszym studiu dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wiosna, a my wracamy do wydarzeń z ubiegłego roku, jeszcze z jesieni i zimy, kiedy to mówiliśmy dużo o kryzysie na granicy białorusko-polskiej, a dziś chcielibyśmy nawiązać do tych wydarzeń. Oczywiście śledzimy, co dzieje się w tym rejonie Europy, tuż za naszą granicą. I chcielibyśmy powiedzieć o kolejnym niebezpiecznym zjawisku, które również ma swoje odzwierciedlenia. Może przede wszystkim teraz ma się dobrze, w cudzysłowie oczywiście, jeśli chodzi o dezinformację białoruską. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Co powinno nas zaniepokoić? Panie redaktorze, słusznie wracamy do czasów sprzed roku, kiedy łatwiej nam było skojarzyć tę akcję na polsko-białoruskiej granicy z lata 2021 roku. Wtedy mieliśmy taką skoordynowaną akcję związaną z rzekomymi wówczas uchodźcami z Afryki, którzy byli zwożeni masowo na granicę polsko-białoruską i stanowili pewnego rodzaju broń humanitarną, wywieraniu takiej presji psychologicznej na społeczeństwo. Pamiętamy, co się wtedy działo. Potem w trakcie wojny, kiedy ona się zaczęła i zobaczyliśmy, jaka jest różnica między uchodźcami prawdziwymi, a tą skoordynowaną akcją na granicy polsko-białoruskiej, to mam wrażenie, umieliśmy już zinterpretować te fakty takiego fałszywego humanitaryzmu. Ale teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy znowu podnoszone są te argumenty. W dodatku ruchy na Białorusi też wskazują, że intencje władz białoruskich nie są do końca czyste, więc nie wiemy, co się wydarzy. Być może to się powtórzy i musimy być przygotowani również informacyjnie na to, że będzie po raz kolejny wywierany taki nacisk, czy taka presja psychologiczna na to, żeby tym razem ustąpić. Również poprzez takie fałszywe narracje o tym, że Polska jest niehumanitarna, że my tutaj nie chcemy przyjmować, nie chcemy pomagać. Dokładnie to, co się działo w 2021 roku. To jest o tyle niepokojące, że wpisuje się bardzo dobrze w te narracje, o których czasami tutaj wspominamy, międzynarodowe, które pokazują Polskę jako takiego podsycacza wojny albo kraj, który chce na siłę wciągnąć NATO do walki z Rosją. Chociaż oczywiście my wiemy, że tak nie jest. My tego nie chcemy, tylko doskonale rozumiemy, że ta walka musi się skończyć jednoznacznym zwycięstwem Ukrainy. Bo ale inaczej... to nie tylko ze strony rosyjskiej czy białoruskiej, bo słyszymy takie przekazy, no nie dalej jak miesiąc temu, oskarżające na przykład Lasy Państwowe. To już wewnętrznie mogą być różne warianty, tak? Oskarżeń o, powiedzmy, różne działania. Ale cały czas to się wpisuje w ten fałszywy humanitaryzm, o którym pani mówi dzisiaj. Tak, dokładnie tak. To może być też kierowane na przykład jednostkowo w stosunku do strażników granicznych, mhm, albo, tak jak pan redaktor powiedział, Lasów Państwowych. No byliśmy świadkami także wpisów w internecie pod adresem. No najbardziej smutne jest to, że część polityków, czy też osób publicznych niekiedy, nie rozumiejąc tego szerszego kontekstu dezinformacyjnego, ja chcę bardzo głęboko wierzyć, że z dobrych pobudek właśnie takich humanitarnych ulega tej błędnej interpretacji tych zdarzeń, bo tak naprawdę reakcje humanitarne, one muszą też odbywać się w pewnych ramach i zasadach. Nie można oczekiwać, że kiedy państwo jest atakowane w pewien sposób, niezbrojnie, nie przez bomby, ale przez operację wpływu psychologicznego, to że to państwo będzie się poddawało tej operacji tylko i wyłącznie z takich względów. Więc przestrzegam przed interpretowaniem takim prostym bez tych kontekstu, zjawisk, bez szerszego kontekstu, mhm, i też bez rozumienia, na czym polega presja psychologiczna i jakie skutki byłyby tego, gdyby tej presji ulec, bo to jest najtrudniejsze i nad tym bardzo rzadko w tych dyskusjach politycznych się zastanawiamy. A mówimy o tym, by być mądrzejszym, by zwracać uwagę na to, co teraz się dzieje i no też w pewien sposób chyba nie ulegać takiemu humanitaryzmowi fałszywemu humanitaryzmowi, dokładnie, bo humanitaryzm jest dobrą ideą, ale kiedy jest fałszywie interpretowany, jest szkodliwy. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Państwa i moim gościem była dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. It's all about us, can you hear it again and just take it on trust? Yeah, you still got a way to get out of this one story town. So you swallow your pride and you feel the gas